το βέλα μου και τελικά το βρήκα και πήγα και αγάπησα ένα μωρό τη Ρίτα. Ρίτα 18 χρόνων και εγώ 45. Ρίτα εσύ είσαι στην αρχή και εγώ στο παραπέντε. Ρίτα, Ριτάκι, κανέναν δε φοβάσαι. Ρίτα, Ριτάκι, τίποτα δε θυμάσαι. Ρίτα, Ριτάκι, απόψε που κοιμάσαι. Έχεις πει πολλές φορές ότι δεν μ' αγαπούσες. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα ότι το εννοούσες. Γι' αυτό που σε χαιρετώ και φεύγω δίχως λόγια, με το κεφάλι μου ψηλά και την ψυχή στα πόδια. Ρίτα, Ριτάκι, κανέναν δε φοβάσαι. Ρίτα, Ριτάκι, τίποτα δε θυμάσαι. Ρίτα, Ριτάκι, άποψε που κοιμάσαι. Κανέναν δε φοβάσαι. Ρίτα, Ριτάκι, τίποτα δε θυμάσαι. Ρίτα, Ριτάκι, απόψε που κοιμάσαι.